Escoltes La Factoria dels 80, The 80's Factory, amb Rafael Corbí. Aquí estem amb la segona part del nostre programa, que comencem amb Dancing on the Ceiling, cançó de Lionel Richie. Dancing on the Ceiling, la fantàstica cançó que ens aportava Lionel Richie, un dels més grans intèrprets del món de la música. Aquesta cançó concretament la traiem des d'un recopilatori publicat amb la seva millor música. Com us dèiem, al final de la nostra primera part, en recordem High Gloss amb un dels clàssics del soul funk and disco. Era el You'll Never Know. Thank you. Through Que va d'escoltar Huey Lewis and the News, una banda de bar que va treure un bon profit de la seva música després de triomfar al seu San Francisco natal per la banda. Hit to be Square era un dels temes que escoltàvem i que recordàvem també amb el nostre espai des del 1987, va ser un dels èxits d'aquell any. Good Morning Little School Girl, ens n'anem a escoltar la música d'Eric Clapton des del Crossroads, un àlbum que recollia la seva trajectòria artística publicat l'any 1988. Lakeside, amb Fantastic Voyage, també ens acompanyarà després d'aquesta cançó, que també és una de les grans cançons de la música ballant. We wanna play it for you. You see, body of a dance that ain't no job. It's live, live, it's all the way live. Don't even have to walk, don't even have to drive. Just slide, glide, slippity slide. Just forget about the troubles and your 9 to 5. And just sail on, that's what you do. Just sail on. Now the dude's so funky, hey, what do you think? What is it called? It's called a lakeside stank. Say hey, we're feeling alright. So come on, take a ride. There's a party over there that ain't no lie. We're leaving here in a cloud of smoke, and that's all, folks. I'm only human. I cry on tears of pain. They're only to hide my guilt and shame. I forgive you, now I ask the same of you. While we were apart, I was human too. Man, you know, like a sex machine, man. Yeah. Moving, doing it, you know. Yeah. Can I count it off? Go ahead. One, two, three, four. Get up, get on up, get up, get on up. Stay on the scene, get on up, like a sex machine. Get on up, get up, get on up, get up, get on up. Stay on the scene, get on up, like a sex machine. Get on up. Machine. Wait a minute, shake your arm, then use your palm. Stay on the scene, like a sex machine. You got to have the feeling, sure as your bone. Get it together, right on, right on. Get up, get on up. Get up, get on up. Get up, get on up. fer famosa, també, una època després, per un anunci televisiu. Get up, I feel like being a sex machine. James Brown. L'escoltàvem, el número 1, sens dubte, del soul, de la música soul. L'escoltàvem, el padrí del soul, el més gran treballador en el món de la música. Tot això són apel·latius amb els quals s'ha qualificat a James Brown, a qui avui recordaven també la factoria dels 80. Abans escoltàvem a Human League amb Human Temptations, Ain't You Proud, amb una de les cançons també destacades de la seva discografia, i, com us dèiem, Lakeside, amb Fantastic Voyage. Us sona ja aquesta cançó de fons, que serà la següent que escoltarem amb el nostre programa. Entrem dins la darrera mitja hora de la Factoria dels 80 aquesta setmana, que esteu escoltant al costat de Rafael Corbí amb aquesta sintonia. Com sempre, molt agraït que estigueu amb nosaltres. Say, say, say, era el duet entre Paul McCartney i el malaguanyat Michael Jackson, que el 1987 va arribar al capdamunt de les llistes. Després, l'actualitat revisionant el passat amb Cheaper i A Night to Remember. Thank you. talment com formacions com, per exemple, Vanity Six o Apollonia Six no haguessin existit sense Prince, les Mary Jane Girls van ser creades per Rick James i van ser un producte de la imaginació d'aquest personatge. Finals dels anys 70 ens aportaven la seva música, tot i que després van continuar endavant amb cançons com, per exemple, aquesta In My House del 1985. També recordàvem, ho hem comentat, la més actual música de Cheaper, però això sí, portant-nos èxits com, per exemple, el A Night to Remember del seu àlbum Funky Town de l'any 2008. Seguim un quartet d'hora, família, per acomiadar el nostre programa del dia d'avui. Kirlian Camera, Blue Room, versió llarga, la que escoltem d'aquest tema que triomfava en el món de l'Italo Disco el 1985. Down on the steel stage. Fins aquí la programació del dia d'avui de la Factoria dels 80. Només un apunt del que tindrem amb altres programes també amb aquesta música de fons de The Pointer Sisters. I'm so excited. És una de les moltes i moltes que ens queda encara per escoltar. Hem sentit amb els darrers minuts Mary Ann, Jane, Girls in My House, com us dèiem, també Killing Camera en Blue Room. I hem finalitzat amb les dues cançons de Aha, Take On Me, i també amb Kylie Minogue. Aha, ens la portava la seva cançó amb un tema fantàstic, el Take On Me, que moltíssima gent recordarà, i ho fèiem des d'un àlbum que es deia Totally 80s, un recopilatori del qual extraiem aquesta cançó. I Kylie Minogue amb el You're My Heart, You're My Soul, música disco dels anys 80. Molt bé, doncs fins la propera. Les salutacions més cordials a càrrec de Rafael Corbí. Com sempre, un immens plaer haver estat al vostre costat amb aquesta Factoria dels 80. Adéu-siau, fins la propera.